بسم الله الرحمن الرحيم أثركم وحوك بالأبنية آيات الله ربك الأخر سمية صدوة وصورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كأنه رآيلي أبو دنبيي لمن كرهير بنو إسرائيل ووحوي نبي قولي أدهان من بقرة وصمي وعن معيسة دقالنو waa uu ku yiri ma laga yaabaa haddii laydinku farad yeelo dagaal inaydan dagaalamina. Markaasay waxay yidhaahdeen maxaa dhacay ay yidhaahdeen oo aana ugu dagaalamaynin fii sabiilillaahi, ayagoona la ka bixiyay daarahayn owlaadayna la qafaartay, maba dhicisan ka yidhaahdeen inaanan dagaalamin. Ilaahay wuxuu yihi markii dagaalka lagu farad yeelay way jeesteen buu dhahay ilaahay, ilaa wax yaro ayaa samida mooyaane kuwaasoo noo imaanaya. Markaasuu dhaha alla wallahu alla caliimun aleyku cilmi la weeye bidaalimiina daalimiinta waana jaasinaya. Marka nimanki waxay soo yidhaahdeen boqor noo samay ayay dhaheen. Halkan ilaahay subxaanahu watacaala boqorkii markii loo soo bixiyey ayuu ugaga waramayaa reer banu israa'iil. Marka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu su-aashay baa la yidhi nabigii in reer banu israa'iil boqor loo soo diro oo niman boqor le ay noqdaan oy isku raacaan, markaasaa ilaahay wuxuu ku ajiibaa la yidhi ilaa irsaali daaluud weeye, daaluud ninka la yidhaha in loo soo diro oo reer banu israa'iil boqor u noqdo ayaa nabigi lagu ajiibay baa la yidhi. Taasaa hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warhamaya. Wa qaala wuxuu u dhahay yowda ilaahay lahum reer banu israa'iil nabiyuhum nabigoodi yowda ilaahay ina allaha alla qad xaqiiqahe bacasa lakum waa idiin soo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idiin soo bixiyey malikan xaaluu yaasii boqora. Qaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay annee kayfa siyaabuu yakuunu oo uu ahaanayaa lahu daaluud ninka la yidhaahda almulku boqortooyadii calaynaa korkayna walxaal naxnu anagu axaqu anuga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada minu isaga xaggiisa walam yu'taa daa aan la siinin sacatan waa sacnimo min almaali maalka xaggiisa aan laga siinin ee waxaa weeye boqor noogu noqonaya. Qaala waxaa u dhahay owda ilaahay subxaanahu watacaala nabigoodi waxaa u dhahay owda ilaahay subxaanahu watacaala in allaha alla ayuu dhahay istafaahu waa doortay oo waxaa weeye ninka la yidhaahdo daaluud ayaa ilaahay subxaanahu watacaala boqornimo isaga ayuu u doortay. In allaha alla ayaa istafaahu doortay ayuu dhahay alaykum korkiina ayuu ka doortay oo inuu boqor idiin ahaado ayaa ilaahay subxaanahu watacaala daawuud doortay. Wa zaadahu alla wuxuuna u ziyaadiyey basdatan waasacnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga wallahu allana yu'tii waa siinayaa mulkahu boqortooyadiisa man yashaau ruuxa uu doonaayo ayuu siinayaa wallahu allana waasicun allihii uu waasacyaa weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmiga qofkii ahlu ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa reer banu israa'iil sidii loo ajiibay oo markaasi waxa weeye nabigii markuu alla baryey ee ilaahay subxaanahu watacaala u ajiibay in markaasi waxa weeye daaluud boqor loogaga dhigo hadaladii markaasi u soo jeediyey iyo siday ayaguna mucaanidiin u ahaayeen uu hor yimaadeen. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay nabigoodi in allaha alla qad xaqiiqee bacasa lakum waa idiin soo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idiin soo bixiyey ninka la yidhaahdo malikan xaaluu yaasii boqor ah oo boqornimo ayaa daaluud laydinkugu soo diray. Markii waxa weeye daaluud ah boqor idiin ah la yidhi ayaguna waxa weeye meeshaas aysan ka balaysanaynin ninkaa in boqor loogaga dhigaayo. Qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay ayagoo inkiraaya annee kayfa sideebuu yakuunu lahu lmulku annee kayfa siyeebuu yakuunu lahu uu ahaanayaa almulku boqortooyadii calaynaa korkayna ee ninkaas daaluud la yidhaaho annaga boqor noogu noqonaya walxaal naxnu annagu axaqu anuga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada min isaga xaggiisa. Waxay ka wadaan baa la yidhi liannahu laysa min sibdi lmamlakati wala nubuwati, waxay ka wadaanaa la yidhi ninkaan waxa weeye kama soo jeedo dad reer boqora kama soo jeedo dad waxa weeye nabinimana kama soo jeediyo dad waxa weeye nabi laga soo saari jirayne sama soo jeedo. marka hadda waxa weeye sidaas ayay maaragtay ay ku jiireen baa la yidhi. markay ka wadaan baa la leeyahay laysa min sabdil mamlakata, ay ka wadaan hol oo waxa weeye ambase qabiil oo waxa weeye boqor laga soo saara kama soo jeeda markay leeyihiin. waxay ka wadaan baa la yidhi lam yakun min duriyati yahuuda ibnu yacquub, waxa weeye duriyadii yahuuda ibnu yacquub kan ma ahana yidhahdeen, kama mid ma ahan. maxaa yidhi reer binu israiil 12 qabiilay ahaayeen, qolo walba waxbay khawaas la aheed ayay ku gooni aheeday. marka waxaa la yidhi dadka boqortooyada laga soo saaro waxay ahaa jireen baa la yidhi duriyada maaragtaya yahuuda ibnu yacquub, yacquub owlaadiisii nin ka mid a owlaadiisa ayaa laga soo saari jiray baa la yidhi. marka waxay yidhaahdeen bahdaas kamid ma ahan oo laga soo saaro boqortooyada, nabinimada markaasi dadka laga soo bixiyaa kamid ma ahan ayay leeyihiin. maxaa yeele waxaa la sheegay nabinimadana waxaa laga soo bixi jiraay duriyadii laawey, laawey ibnu yacquub nin laga hijarayo owlaadi yacquub kamid ahay. marka ninkan wuxuu kamid ahay baa layidhi duriyadii oo banyaamin, duriyadii banyaamin oo kamid ahay oo owlaada yacquub ugu yaraay, haddana waxa weeye ay iskubaha ahaayeen nabiyullaahi yuusuf insha allahu tacaala suuratu yuusuf aan ugu tegi doonaa. marka waxa weeye banyaamin duriyadiisu waxay ahayd baa layidhi nabinimana ka dhexdooda kama sugnaanin oo nabi lagama soo bixi jirin, boqortooyana waxa weeye weligood laguma aragaa layidhi. marka dadkaas waxaa la sheegay oo ahlu siiradu ay leeyihiin xirfooyin oo dani ah, xirfooyin liita ayay ku nagaadeen oo iska qabsan jireen baa layidhi. waxaana ugu wacnay baa layidhi macaasida ay samaynayaan. maxaa yeele dadku waxa weeye haddii sharaftooda aysan ilaalin oy macsidooda badato iyo allaka dheeridoodu waxyaabaha markaasi liita oo waxa weeye hooso ayaa markaasaa lagu salidayaa, isla markaasina waxa weeye camal looga dhigayaa. kolkaas ay waxay noqonayaan dad markaasi la yaraysa, saasay ku noqonayaan. waxa keenayana waa macsida ayaa maaragtay sabab u ahlayay. laakiin hadda arrintan waa cagsoonto. markaa daaruud laga dhigaayo boqorka reer banu israiil ayaga dhan ayaa macsi maaragtaya wadagalay oo waxa loo gumaysanaya ayaaba dunuub ay galeen iyo diintooday ka tageen, ambiyadooday waxna lahayeen waxna ay geeniyeen. sidaas markay sameeyeen ayaa ayagii waxay wada noqdeen baa la yidhi dad wada ahlulmacaasiya. kolkaasaa waxa weeye waxay isbeer yihiin ahla waayaba. marka hadda waxa weeye markay inkirayaan saasay ku inkirayaano wax markaasi aan caadi ahayn ayay arrintaanu heeday. haddana waxay yidhaahdeen walam yu'sa lama siinin sacatan waa saxnimo min almaali maalka xaggiisa, waxa weeye maalkana waa saxnimo lama siino nin xoolo qaba maahan weeye. oo waxa weeye markaasi boqortooyada inuu maaragtay yaa taago maal oo u kaalmaysto ma haysay yidhaahdeen. marka hadda waxa weeye boqortooyada lafirkoodu maal ayay u baahan tahay, wixii maal ahaayo boqortooyo lagu dhisaayna ma haayo ayay yidhaahdeen. waxaa culimmada qaarkeed sheegeen ninkaas wuxuu ahay baa la yidhi nin maaragtayaa wuxuu ahay dibaaq ayuu ahay baa la yidhi, wuxuu samayn jiray harkaha dadka magdeeya ayuu ahay baa la yidhi. culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya wuxuu ahay nin raaciya ayuu ahayo, wuxuu ahay qowsaar ayuu ahay. qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ka shaqaysan jiray xirfadan dameer dhaaninta ayuu ka shaqaysan jiray, war sidaas ayaa la sheegaa. qaala markaas nabigu waxa uu dhahay in allaha alle istafaahu waa doortay ayuu dhahay, wax kastaba sheege in allaha alle ayaa istafaahu doortay oo boqortooyada ilaahay ayaa u doortay ninkaa la yidhaha daaruud calaykum korkiina ayaa ilaahay ka doortay. wa zaadahu alla waa u ziyaadiyey bastatan waa saxnimo ayuu u ziyaadiyey fi lcilmi xagga cilmiga iyo walijismi xagga jirka. in allaha alle ayaa istafaahu doortay calaykum korkiina ka doorto u dhahay. wa zaadahu allana wuxuu u ziyaadiyey bastatan waa saxnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi cilmiga iyo walijismi jismiga, oo intaasna waxa weeye wax dheeraada ayaa ilaahay siiyey. waxaa la sheegay daaruud wuxuu ahay baa la yidhi reer banu israiil ninka ugu cilmiga badana maalintaasaa la yidhi, ninka ugu cilmiga badana ayuu ahay, tawreed ayuu xifdisnay baa la yidhi oo xaafidku ahay baa la yidhi. wuxuu ahay baa la yidhi haddana abuurka ninka ugu taamsan ayuu ahay baa la yidhi, oo dadka zimminkiisa jooga wuxuu ka dheeray baa la yidhi labadiisa garab iyo maaragtaya madaxdiisa intaas ayuu ka dheeray. oo waxa weeye ninka kastoo deminkaas jooga ninka ugu dheer waxa weeye garbiyiisa waxa weeye ma dhaafaynaa la yidhi. marka hadda sidaas ayaa maaragtay haa la sheegaa. culimmada qaar waxay yidhaahdeen markii oo arrimaha ay yidhaahdeen samcuunna waxa weeye samwiil nabiga la yidhaahda ilaahay uu baryaa la yidhi in markaasi boqor la soo bixiyo waxaa la siiyaa la yidhi samuel gees ayaa la siiyaa la yidhi, oo markaasi dhiib oo ku jiro barafuun oo ku jiro dhiibulqudus lagu magacaabo, waxaa la siiyaa la yidhi urna waa la siiyaa la yidhi. Markaasaa waxaa loo waxyoodaa la yidhi nin haddaw kuu soo galo nebi ciisa daaruud la yidhaahdo waxaad fiirisaa geeskan fiiri baa la yidhi. Haddii waxa weeye subaga ku jira amase dhiibka ku jiraahu markii waxa weeye oo kaco oo faafo madaxiisa marmari ayaa la yidhi, oo madaxiisa waxa weeye ku subagaa la yidhi. Haddana waxa weeye ushaane ushaane waxaa la yidhi maaragtay geli ayaa la yidhi. Haddii waxa weeye oo ninkan na waxaa la yidhi usha inaad dhiibka gelisid sadacdi ninkaas ushaan ku jumay ayaa la yidhi. Haddii waxa weeye dararkaadu isaga uu la ekaado waxa weeye boqorka la sheegaa isaga weeye markuu usoo galay ayuu sidi sameeyaa la yidhi. Ushii waxa weeye dhararkeedii asaga ayuu la ekaaday, subagii ayuu madaxiisa mariyaa la yidhi. Markaasuu waxau dhahay baa la yidhi ilaahay boqor ayuu kaabay ila reer banu israaiil. Kolkaasuu daaluud wuxuu dhahay baa la yidhi si arrintaas ku dhacaysaa ninka ugu liita ayaan ahay oy xaqiraan dadka la xaqira ayaanba ahaye. Markaasaa ilaahay waxau dhahay yaa la yidhi oo nabiga lisaankiisii loogu yidhi nabigaa waxau dhahay allahu yu'tii mulka waman yashaa, ilaahay boqortooyiisa qofkuu doono samaynay qofka u doono ayuu siinaya. Marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala nabigu waxa u dhahay alla wuxuu u ziyaadiyey wusci oo xagga cilmiga iyo xagga jismiga, maxaa yeele cilmigu wax badan ayuu samaynayaa. Maxaa yeele waxau dhahay imaamuna ashaafici ra'aytu lcilma saaxibuhu kariimun walow waladatu aabaaun li'aamun u dhahay, waxaan arkay buu dhahay cilmiga saaxibkiisa inuu sharaf leeyahay ninka saaxibulcilmiga aabbaa oo doqonaba hase soo jeeda ee mar hadduu ahlulcilmi noqdo waxa weeye nin kariim oo sharaf leh ayuu noqonayaa. Markaasuu dhahay wallahu alla yu'tii waa siinayaa mulkow mulkigiisa man yashaau ruuxa uu doono ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wallahu allana waasicun allihu waasaxya weeye fadligiisa caliimun oo ku cilmayo qofkii ahlu ah ilaahay waa ogyahay. Wa qaala waxa u dhahu dhahay dana ilaahay subxaanahu watacaala lahum reer banu israa'iil nabiyuhum nebigoodi waxay haddana weydiiyeen waxaanu doonaynaa ninkan inuu boqor annaga noo yahay wala calaamowa ayaan doonaynaa aayad ayaanu doonaynaa ay yidhaahdeen. Markaasuu waxa weeye aayaddiisa ayuu u sheegayaa ay ku garanayaan. Wa qaala waxa u dhahay lahum ayagoo ilaahay nabiyuhum nebigoodi lamaa dalabuu minhu aayatan calaa mulkii weeye ina aayata mulkihi ayuu dhahay boqortooyadiisa aayaddeeduu dhahay ina aayata mulkii mulkigiisa aayaddeeda waxa weeye calaamada waxa weeye calaamuwaa inuu ninkaanu boqor yahay an yaatiyakum inuu idin yimaadaa weeye attaabuutu sanduuqi an yaatiyakum inuu idin yimaadaa weeye attaabuutu sanduuqa uu idin yimaadaa fiihi waxaana ku sugan taabuutkaas sakiinatun xasilooni ayaa ku sugan oo qalbigiina dumaanina ugu sugan tahay sakiinadaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wa baqiyatun baqiyo oo mimaa fii kamida taraka ay ka tageen aalu muusa muuse aalkiisa iyo wa aalu haaruuna haaruun aalkiisa taxmilu xaal ay xambaaraysa sanduuqaas aw malaa'ikatu malaa'ika ay xambaaraysa ina fii dalika kaala soo sheegane la aayatan aayad weeye oo lakum idinka idin sugnaatay oo idin tusinaysa inuu daaluud boqor yahay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay reer banu israa'iilow muuminiina kuwa rumaynaayo. Aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegayaa calaamada markaasi daliilka u ah inuu daaluud boqor yahay oo xag ilaahay subxaanahu watacaala nabigaa laga soo faray. Marka ilaahay wuxuu uri nebigoodu waxa u dhahay mulkiga maaragtay daaluud calaamadiisu waxa weeye an yaatiyakum utaabuutu sanduuqi inuu idin yimaado sanduuqan waxa weeye waxau ahay sanduuq oo suwarta ambiyada ay ku jirtay. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu kusoo dejiyaa la yidhi nabiyullaahi aadam muddo ayuu soo joogi jiro ambiyada ilaahay ay soo dhiibi jiraa la yidhi ilaa markaasi waxa weeye waktigoodii uu soo gaaro. Marka waxa weeye nimankii ayaga ka qaalib noo camaaliqada ahay ayaa ka qaatay baa la yidhi. Markaas waxaa la yidhi waktiga horay haysa jireen sanduuqaas waxa weeye nasri bay ilaahay ku weydiisa jireen oo cadowgooday uga gargaar weydiisa jireen, maxaa yeele wuxuu ahay say barakaysan ayuu ahay dagaalka ay hortooday dhiga jireen kolkaasay ku xasili jireen baa la yidhi sida ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegaayo. Marka sanduuqu sanduuq noocaasa oo barakaysan ayuu ahay baa la yidhi, maxaa yeele shayga barakaysan oo aasaarta saalixiinta laga helaayo faa'iido ayuu keenayaa. marka hadda sanduuqi noocaasoy haysa jireen laakiin muddo ka maqnaay ayaa inuu u imaanayo ayuu markaasuu nabigu u sheegayaa wey. suwarta ambiyadaa ku jiri jirta dhammaantoodaa layidhi, suuradda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ku jiri jirtaa layidhi, khashabka layaa shamshaarka ayuu ka samaysnaa laa layidhi, waa unaha jirarkiisuya layidhi saddex diraac ayuu ahay baa layidhi, carligiisuna laba duduna u ahaayaa layidhi, dahab ayaa marsanay baa layidhi, nabiyullaahi aadam ayuu ag aali jiraa layidhi. marka sidaas ayaa maaragtay yaa la sheegaa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam suuraddiisa iyo asxaabtiisa ayaa ku tiir baa layidhi. marka hadda nimankaanu waxa weeye sanduuqaas ayay haysan jireen baa layidhi, oo waxaa layidhi markay dagaal u baxayaan hortooda ayay dhigan jireen baa layidhi. markaasaa waxa weeye malaa'igaa xambaari jirtaa layidhi, madaxooda ka kor ayay malaa'igu ku xambaari jirtay markay dagaalka gelayaan. kolkaasaa waxaa layidhi dagaalka ayay u degdegi jireen, markii ay maqlaan sayxa ay maqlaanne waxay yaqiinsan jireen baa layidhi, nasri ayay yaqiinsan jireen. waxaa layidhi ambiyadoodii markay dhammaatay ayaa ilaahay camaaliqada nimankan layidhaa uu ku salliday fasahaad ay galeen sababkeeda, markaasaa sanduuqa laga qaataa layidhi. marka nimanka ka qaatana niman majuusa ay ahaayeen oo waa qoomka jaaluude, waxaa layidhi meel oo waxay iska dhigeen baa layidhi, mawducurba waxay iska dhigeen walqaa'ida layidhi. alla markuu doonaa layidhi boqortooyada daaluud in ilaahay soo daahiriyo ayaa waxa weeye nimankii ka qaatay nimankan oo qoomu jaaluud ahay oo camaaliqad ahay ilaahay wuxuu ku sallidaa layidhi, balaayo uu ku sallidaa layidhi. marka waxaa layidhi sanduuqaas ninkii agtiisa ku bawla waxaa ku dhici jiraa layidhi, bawaasiiraa ku dhici jiraa layidhi. ilaa waxaa layidhi markaasi shan bilaadooda kamida ay kharaabaan baa layidhi sanduuqaas daraaddiisaa layidhi. hawfkoodii markau baqtay baa layidhi oo weynaaday oo sanduuqan ay ka cabsanayaan ayaa waxa weeye bannaankay usoo tuureen baa layidhi. kabacdiyaa marka malaa'igu sayo qaadaa layidhi, markaasay daaluug u keentay. sidaasaa hadda ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. marka waxa u dhahay waa inuu sanduuqa idiin yimaado, fiihi waxaana ku sugan sanduuqaas sakiinatun xasilooni dumaaniinatun liquluubikum weeye, quluubtiina dumaaniino ayaa ugu sugan. sakiinadaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wabaqiyatun haray ayaa ku jira oo mimaa kii ka mid a taraka ay ka tageen aalu muusa aalu muusa iyo aalu haaruun aalu haaruun. waxaa ka mid ahay baa layidhi labadii kabood oo nabiyullaahi muusa ayaa ku jirtaa layidhi, iyo ushi nabi muuse mucjisadaye iyo cimaamadii nabi haaruun iyo maaragtay qafiis oo maniga ayaa ku jiray baa layidhi. sanduuq markaas yar oo waxa weeye manigii iyo salwihii reer banu israa'iil tihi waqtigiisi uu soo deji jiraa wey, iyo waxaa ku jira layidhi hullaal oo alwaaxi tawreed ka mid a jajab alwaaxi tawreed ayaa ku jiray baa layidhi. taxmilu xaal ay xambaarayso almalaa'ikatu malaa'iku ay xambaarayso, raacilka waxa weeye ya'tiyakumaa laga xaalaynayaa. taxmilu xaal ay xambaarayso almalaa'ikatu malaa'iku ay xambaarayso, ina fii dalika taas lasoo sheega ayuu dhahay nabigi, la aayatan aayad ayaa lakum idinka idinkugu sugan oo idin tusinaysa, daaluud ninka layidhaa inuu boqor yahay, in kuntum asaad ahaateen ayuu dhahay reer banu israa'iilow muuminiina kuwa rumaynaayo. sidaas markau dhahay waxaa layidhi malaa'ig ayaa soo xambaartaa layidhi sanduuqi oo bayna samaa'i walardigaku soo xambaartaa layidhi, ayadoo waxa weeye reer banu israa'iilna meel ay ku dhuran yihiin oy gibran yihiin ayaa malaa'igu soo qaadaa layidhi, ayagoo markaasi fiirinaya. markaasay malaa'igtii waxay hortiisa soo dhigtaa layidhi, daaluud ay hortiisa soo dhigtaa layidhi. markaasay waxay qareen baa layidhi inuu daaluud boqol yahay, kolkaasay waxay u degdegeen jihaad inay galaan. marka waxaa layidhi daaluud raggii dhalinyaradood yahay ayuu wuxuu ka doortaa layidhi, todobaatan kun ayuu ka doortaa layidhi, todobaatan kun oo dhalinyaraa oo jihaad uu la aado si waxa weeye ay ula dagaalamaan qoladii dhigi jirtay oo gumaysan jirtay oo owlaaddoodii iyo waxoodii oo dhan baabi'isay daarahoodii oo waxa weeye qoomu jaaluud aheeday nimanka camaaliqada ahay si ay dagaal ugu galaan. marka tiyaa ilaahay noogaga waramaya, falamaa goortii fasala uu soocmowda ilaahay macnaha waxa weeye kharaja weeye, falamaa goortii fasala uu baxay daaluudku daaluudowda ilaahay bil junuudi ciidankii uu la baxay, ciidanka waxau kaa baxaa layidhi bayt almaqdas ayuu ka tegay baa layidhi. waqtiguna waqti aada iyo aada ay u kulul ayuu ahay, kolkaasay waxay weydiiseen aaday biyay weydiiseen. falamaa goortii fasala uu baxay daaluudku daaluud bil junuudi ciidankii uu la baxowdha ilaahay, qaala wuxuu yidhi daaluud, in allaha alla mubtaliikumaa idin jarribayaa reer banu israa'iilow binahaarin weli ayuu idinku jarribayaa, in allaha alla mubtaliikumaa idin jarribayaa binahaarin weli ayuu idinku jarribayaa, si ilaahay u daahiyo midka adeecaayo idinka idin kamid a iyo midka caasinaayo weeye. Marka waxa weeye weligaasi wuxuu ku ilaalayay bayna alurdun wa falastiin ayuu ku ilaalayay, urdun iyo falastiin inta udhexaysa ayuu ku yila baa layidhi. Marka weligaasaa laydinku jaray baa u dhahay, faman wuxii sariba cabo u dhahay minu weligaas agiisa diyiisa wax ka caba salaysa minii aniga iga mid maahan u dhahay, aniga adbaacdeeda kamid maaha, weligaasaan ku tegaynaa ninkii biyo ka cabana aniga iga mid maaha. faman shariba ruuxii caba minhu weligaas salaysa minii aniga iga mid maahan u dhahay. waman lam yadcahu midkaan quudanine oon weligaas aan waxba ka cabin fainahu taasu minii aniga uga mid yah u dhahay, ninkii weligaa cabi diidane aniga uga mid yah u dhahay. ilaa man duul mooyaane iqtarafa qaatay qurfatan qaadato biyadii gacantiisa oo intaas u faaftooma mooye. ilaa man duul mooyaane ayuu dhahay iqtarafa qarfaysay ama qaatay qurfatan qaadato amase qarfatana waa la yidhaha oo inta la kor dhigo biyadii gacantiisa intaas u faaftoomay, kaas waxa weeye aniga uga mid yahay hadduuka intaa ka diyaarin weeye. sidaa marka u dhahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasharibuu way cabeen minhu wuligi ayay cabeen, markay wuligi soo gaadeen ayagoo fara badan wuligi waa cabeen oo amarkiisa waa khilaafeen. ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay oo minhum ayaga kamid a, ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minhum ayaga kamid a oo ku gaabsadeen qurfadii ku gaabsadeen. waxaa la sheegaa la yidhi kuwa qurfada ku gaabsaday hal timan oy sharbadii ay qaateen ayaa ku filnaataa la yidhi ayaga iyo dawaabtood yaa la yidhi, intaasuna waxay ahaayeen baa la yidhi 310 ayay ahaayeen dadkii waxa weeye asxaabu rasuulillaahi dagaalkii beder garay cadadkood oo kale ahaayeeno 313 ay ahaayeenaa la yidhi. raggii tirada badnaay oo 700,000 gaarayay waxa weeye wuligiyay cadeen kolkaasaa dalaaya ku dhacday, intaas kaliya ayaa markaa dadkii kasu hartay. maxaa yeele bani aadamka intiisa xun iyo intiisa fiican inta xun ayaa badan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii jaawaza uu gudbay huwa isaga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa weligii markay ka gudbeen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay kuwa webiga caday laa daaqata kuwa lana annaga nooma sugnaanay alyooma maanta bijaaluuta jaaluud kuwa aan ku lahaano iyo wajiluudihi ciidankiisa, dadkii webiga caday ilaahay kulaynimuu ku riday. maxaa yeele macaasidu laftirkeedu waxay keentaa kulaynimay keentaa. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii jaawaza uu gudbay, jaawaza uu gudbo u dhahay hu maaragtay webigii huwa isaga oo maaragtay daaluuda iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa waa kuwii qurfada ku gaabsaday qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwa webiga caday laa daaqata awood lana annaga nooma sugnaanin alyooma maanta bijaaluuta jaaluud awood aan ku lahaano iyo wajnuudihi ciidankiisa, annagu waxay yidhaahdeen tabar umahayna ninka jaaluud la yidhaha iyo ciidankiisa inaan la dagaalano, way kulayeeyeen baa la yidhi webigina waa dhaafi waayey. marka markay saas dhaheen oo intaasu ay hartay qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yadunuuna yaqiininaayo daniga meeshaan yaqiin weeye annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan oo alla baxta ay kula kulmaayaan waa kuwa webiga gudbo weeye, kuwii kalena waxa weeye imtixaanku waa ku dhaceen. qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yadunuuna yaqiininaayey annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan, kan badan ahay yidhaahdeen min fi'atin jamaaco badana jamaacadaasoo qaliilatin oo yar oo galabad ka qaali nootoo ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badan idnillaahi laydinkiisa, waa isgeesinimo geliyeen waxay yidhaahdeen badan ahay yidhaahdeen jamaaco yar oo galabad ka qaali nootoo ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badan idnillaahi laydinkiisa, annagu dad yar baa nahay laakiin waxa weeye qoladaas waanu ka qaali noqonaynaa. wallaahu allay yidhaahdeen maca asaabiriina kuwa sabarka badanna micigooda weeye, ilaahayna waa maca asaabiriin weeye bilcawni wanasi weeye, oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka saabiriinta alla micigooda weeye ilaahay subxaanahu watacaala ficaano ayaanu ka helaynaa oo ilaahay waa noo kaalmaynaya, saasay isku geesinimo geliyeen baa la yidhi. wallaahu maca asaabiriina culimmada waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa la yidhi mutakallimka in alla laga dhigo min kalaamillaahi laga dhigaa la yidhi markaas waxaa dhan qur-aanka waa kalaamullaahi laakiin hadda waxa weeye maaragtay khitaabaadka iyo takallumku waa kala jihaysan yahay. hadda maciyadaana waxaa loola jeedaa maciyo oo macnawiye ah oo khaasaha loola jeedaa ee macnaha mid oo makaanam ahan ilaahay makaan in lagu sifeeyo alla waa ka nasahan yahay subxaanahu watacaala oo makaan markaasi waxa weeye ilaahay lagu xadeeyo. marka sidaasay yidhaahdeen qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow da ilaahay yadunuuna yaqiininaayey annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan oo baxti ay kula kulmaayaan. dhaniga hadda meeshan yadiin ayaa lagu fasiraya oo sidaan hadda waxa weeye yadunuuna dhanigu waxa weeye ilaahay la kulankiisa qofki waxa weeye male ay ka tahay waxa weeye qofkaasi iimaan malaha. In ilaahay qiyaamo lagula kulmaayo baxsi lagula kulmaayo waxa weeye yaqiin in loo maaragtay loo rumeeyo ayaa la doonaya. qofki waxa weeye dhani ay ka tahay qofkaa muslima maahan iimaankiisana muctabar noqon maayo. marka hadda yadunuuna dhanigan meeshan waxaa lagu fasirayaa yaqiin ayaa lagu fasirayaa, maxaa yaele nimankaa muuminiintaahu ilaahay si yaqiin ayay u rumeeyeen. kan badana hay yidhaahdeen kamtaa waxa weeye khabariya oo bimacnaa kasiina weeye min fi'atin jamaaco badana hay yidhaahdeen qaliilatin oo yar oo galabad ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badan yidhaahdeen. marka sidaasay isingeesinima geliyeen ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala kalsooni buuxda ku qaban weeye biidnillaahi ilaahay idankiisa iraadadiisa, maxaa yeele waxaanu dundi fara badan maahan hub fara badanna maahana layidhi ee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qofki guul ou siiya ayaa guul helaysa. wallaahu alla yidhaahdeen maca asaabiriina kuwa sabarka badanna micigooda ayuu ahaaday oo ilaahay wuxuu ku yahay bilcawni wanasri. marka waxa weeye casharteenni intaas ayuu ku eg yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat. acuudu billahi min ashaytaani irrajiim. bismi illahi araxmaani irraxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsal allahu cala sayidina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا كبد الله بنيا آيات ربك الإيا قنصنات وسورة البقرة كاملة. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nalaga soo waramay casharkeenna horo aayadihii ugu dambeeyey nimankii mu'miniinta ahay oo waxa weeye daaluud oo watay oo junuuddiisa ahay boqorkii maaragtay a ilaahay reer binu israil soo bixiyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nalaga soo waramay xaaladahoodii. marka waxa weeye dadkii faraha badnaayo watay qaar baa imtixaanka ku dhacay mucdamkooda in yarina way ka gudubtay. marka ilaahay wuxuu noo soo sheegay subxaana wa tacaala weligii lagu jahribay inay badankoodu ay cabeen wax yarna ay soo hareen intii yareed baa ilaahay noogaga soo waramay oo hareen buuna ilaahay ilaahayna ku kalsoon waxay yidhaahdeen fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kasiiratan biidni illah badan ahay yidhaahdeen jamaaco yar oo ka adkaatay jamaaco fara badan ilahay idankiisa ilaahayna waa maca saabiriinay yidhaahdeen. sidaa markay dhaheen dagaalkii markii ay galeen iyo wixii ka dambeeyey oo dhacay baa ilaahay noo sheegayaa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walamaa goortii barazuu ay u daahireen ow dha ilaahay lijaaluuta jaaluut iyo wajnuudihi ciidankiisa ow dha ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow afriq ku shugay yidhaahdeen calaynaa korkayna sabran sabar ku shug wasabbit ilaahu sug aqdaamanaa gumadahayna suwo jihaadka ku shug wansurnaa ilaahu nooga gargaar cala alqowmi qowmki ilaahu nooga gargaar alkaafiriina oo gaalad ahaayeen. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walamaa goortii barazuu waxaa laga wadaa barazuu waxa weeye dhaharuu liqitaalihim weeye dagaalkoodii markay usoo baxeen ay u safteen ayay ilaahay subxaanahu watacaala baryaayaan. maxaa yeele waqtigaasoo kale sharcigeennaba waxa weeye waqtiga ducadu ay maaragtay yaa mustajaabada ay tahay weeye. walamaa goortii barazuu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ay u daahireen waxa weeye dagaalka waxaa hadda ka muuqda dagaalku laba qaybood weeye, dagaal la yidhaha mubaarado iyo dagaal markaasi waxa weeye safa ayaa dagaalku kala ahay. Dagaalkaa marka hadda waxa u muuqdaa inuu yahay dagaal mubaarada ah. Mubaaradadu waxa weeye in nin laysugu soo baxo oo labadaas nin waxa weeye nin laga takhalluso, sidaasna waxa weeye loo dagaalo iyo dagaalku inuu saf ahaado. Marka hadda dagaalkan waxa weeye wuxuu eg yahay dagaal oo mubaarada ah weeye. Walamaa goortii barazuu ay usoo baxeen una ilaahay ambay usoo daahireen, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lijaaluuta jaaluut iyo wajuluudihi ciidankiisii weeye. Jaaluut waa ninka waxa weeye imaam duuliyaha u ah oo wata qoladan camaaliqada ninka wata weeye. Qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhahay ilaahay mu'miniinti oo la socotay boqorkii daaluud ahay, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna way yidhaahdeen ayagoo ilaahay baryaaya. Afrig kusugay yidhaahdeen calaynaa korkeena sabran sabran usu oo ilaahayow aan noqonno dad waxa weeye dagaalka ku sabra aan noqonno, sida biyaha arlada loogu shubo oo maaragtaya oo maraha ilaahu sabar noogu shubay yidhaahdeen. Watabbit suway yidhaahdeen aqdaamanaa gumadahaynana sugo qulubtayna ilaahu jihaadka ku adkeeya yidhaahdeen. Wanfurnaa ilaahu nooga gargaaray yidhaahdeen calalqoomi qoomka ilaahu nooga gargaar alkaafiriina oo kaafiriinta ahay oo qoladaa gaaladaa ilaahu guru naga siiya yidhaahdeen. Marka mar walba waxaa loo baahan yahay xaalad kasta qofka muuminka ahu rabbigiisa inuu baryo ayaa laamud ah weeye. sidaas markay dhacday dagaalkii ayaa dhacay. dagaalkii markuu dhacay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fahazamuuhum way jebiyeen ow dhay ilaahay, waxay jebiyeen gaaladii bay jebiyeen. fahazamuuhu way jebiyeen ow dhay ilaahay, hum jaaluud iyo junuudiisi way jebiyeen biidni illaahi ilaahay idankiisay ku jebiyeen. waqatala waa dila ow dhay ilaahay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud ayuu dila ninka la yidhaahdo. wa aataahu llahu alla wuxuu siiyey daawuud almulka boqortooyadii reer banu israiil ayaa ilaahay siiyey iyo walxikmata xikmadii oo nabinimadii ah markii waxa weeye samiil uu geeriyooda weeye iyo qaaluudba weeye. wa callamahu allah wuxuu barbarowna ilaahay daawuud mimaa yashaa wixii uu doono ayuu barbaray. walowlaa dafcu llaahi ilaahay reebiddiisa ma ahaateena ayuu dhe ilaahay annaasa dadka uu reebaayo bacdoon barkood uu reebaayo bibacdin barka kale uu ku reebaayo lafasadat ilardu arladu way fasahaadi laheen ow dhahay ilaahay. walaakina allaha allay duu fadlin fadli allihi u saaxiiba weeye cala alcaalamiina caalamiinta lagu tafalludo. hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala guusha ay heleen daaluud iyo ciidankiisiyaa ilaahay noo sheegaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fahazamuuhum way jebiyeen ow dha ilaahay biidni illaahi ilaahay idankiisay ku jebiyeen. idan alle ayay ku jebiyeen nimankii markaasi kana badnaay waxa weeye isla markaasna niman weligood guul soo haysta jiro ahay way jebiyeen ow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waqatala waa dila ow dhahay ilaahay daawuudu daawuud nabiyullaahi daawuud ayaa laga wadaa, laakiin markaas waxa weeye aan nabinimo loo soo bixinoo nin dhallinyara oo ciidankan daawuud la duulaayo ahay. daawuud waxaa la yidhahda daawuud ibnu ciisa ayaa la yidhahda. waxaa la sheegaa la yidhi ciisahan oo daawuud dhalay nabiyullaahi daawuud askarta daaluud ayuu ka mid ahay baa yidhi isaga laftirkiisa. marka owlaadiisu waxay dhammaayeen baa layidhi 13 ayuu wiilow lahay baa layidhi, waxaana ugu yaray baa layidhi daawuudaa ugu yaray baa layidhi. marka daawuud waxaa la yidhi ari ayuu ilaali jiray. markii waxa weeye dagaalkan loo soo baxay ayaa waxaa la sheegay daawuud waxau soo raacaa la yidhi aabihiis ayuu soo raacay, ciisa ayuu soo raacay. marka dagaalka markii loo soo baxay ay soo socdeen waxaa la sheegay daawuud dhagax ayuu soo maray baa layidhi. markaasuu u naadiyey dhagaxiyo waxau dhahaa la yidhi daawuudow ixambaar ayuu dhahay, maxaa yeela ambiyada ilaahay qabla intaan risaalada lala soo dirin waxyaaba oo irhaas la yidhaahdo oo waxa weeye mucjisadii oo loosii hormarinaayo ah ayay arkaan, sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axaadiisdan sugnaatay oo marka markuu joogi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam dhagaxaan iyo ayaa salaami jiray oo geedaha ayaa salaami jiray, axaadiis badanaa kusoo aroortay. marka daawuud dhagax ayaa waxau dhahay baa la yidhi iqaarow dhahaa la yidhi waxaan ahay xajarkii nabi haaruudaan ahay, markaasuu soo qaadaa la yidhi. mid kale ayuu soo maray, markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi iqaar waxaan ahay xajarkii nabi muuse. mid kale ayuu soo maray baa la yidhi, markaasuu dhahay iqaar waxaan ahay dhagaxa aad ku dilaysid ninka jaaluud la yidhaah. saddexda dhagax waxau soo qaadaa la yidhi, markaasuu waxa weeye kiisadiisa ayuu ku ritay baa la yidhi. dagaalkii markii loo tartay ayaa waxaa layidhi daaruud ninka la yidhaahdo wuxuu naadiye baa layidhi, ninkii jaaluud dira ayuu dhahay oo dagaalkan mubaarasadaa u baxa, gabadayda ayaan ku zawjaynaya, ku nikaaxinaya ayuu dhahay, maalkaygana waxa weeye nis ayaan ka siinaya ayuu dhahay. Waxaa la waayaa layidhi nin maaragtayaa jaaluud usoo baxaa la waayaa layidhi, oo laga waayaa layidhi ciidankii oo daaluud. Marka waxaa layidhi daaluud nabigii Samuel ah ayuu su-aalay in arrintan la helo oo nin u baxa ninkaas la helo. Waxaa layidhi Samuel wuxuu baryay rabbigiisa layidhi. Markaasaa waxaa loo keenay ahlu siyaadu leeyihiin gees oo waxa weeye subag uu ku jiro. Markaasaa waxaa loo yidhi ninka jaaluud dilaaya waxa weeye ninka haddii waxa weeye subaggan madaxiisa lagu shubo meelna waxa weeye uusan ugaga dhaqaaqayn, uusan kasoo daadanayn geeskiisa ama madaxiisa ama wejigiisa uusan kasoo daadanayn. Waxaa la yidhi daaluud marka waxa weeye ciidankiisa u wada yeeraa la yidhi. Markaasuu wuxuu bilaabay nin walba madaxiisa inuu subag ku shubaayo. Waxa weeye nin waxa weeye waxaa la waayaa la yidhi subaggii madaxiisa uu ku joogsado. Waxa uu markii dambe soo gaaraa la yidhi daaruud ayuu soo gaaraa la yidhi, daaruud madaxiisa ayuu subagga ku shubaa la yidhi. Markaasuu subaggii waxa weeye meeshiisa ka dhaqaaqi waayaa la yidhi. Markaasuu waxa u dhahaa la yidhi ninka u baxaayo ninkaas jaaluud la yidhahdo waa adiga oo dagaalka mubaarasada ugu baxaayo. Markaas daawuud isa waxbuba iska sii ogaaye nacam buu yidhi canaa u baxaayo u dhahay. Markaas waxau la yimid baa la yidhi kiisadiisa ayuu la yimid baa la yidhi. Markaasuu dhagixi kala soo baxay baa la yidhi. Baal hadda markaasi sida warabka lagu sheego ayuu wataahaa la yidhi. Markaasaa waxaa la yidhi hal dhagax ayuu soo bixiyey. Markaasuu waxau dhahaa la yidhi bismi rabbi ibraahim ou dhahaa la yidhi. Haddana dhagax kale ayuu soo bixiyaa la yidhi. Markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi bismi rabbi isxaaq ou dhahaa la yidhi. Haddana midkii saddexaaduu soo bixiyey markaasuu waxau dhahay bismi rabbi yacquub. Kolkaas ayuu waxaa la yidhi warabkiisa ayuu ku degsaday baa la yidhi. Markaasay dhagxaantii waxay isku noqdeen baa la yidhi, hal dhagaxay isku noqdeen. Markay noqdeen ayuu dagaalkii mubaarasa ugu baxay baa la yidhi. Kolkaasuu waxau ku tuuraa la yidhi jaaluub ayuu ku tuuraa la yidhi. Kolkaasuu waxaa la yidhi maskaxda ayuu uga dhuftay baa la yidhi. Maskaxda ugaga dhuftay baa la yidhi. Maskaxda markuu uga dhuftay madaxiisa ayuu ka baxay baa la yidhi. Markii madaxiisa uu jejebiyey ayuu kasii baxay baa la yidhi. Markaasuu soddon nin oo waxa weeye jeyska jaaluud ka mida ayuu dilay baa la yidhi. Markii waxa weeye uu dhintay jaaluud ayaa jaaluud soo qabtay baa la yidhi. Markaasuu soo jiiday daaluud hortiisa wasagoo meyda soo dhigay baa la yidhi. Markaasaa waxa weeye daaluud iyo inta la jirtay oo reer binu israa'iil ay farxeen baa la yidhi. Isla waqtigiyaa waxaa la sheegay inuu gabadhiisa ku nikaaxyaa la yidhi, mulkigiisana nis uu ka siiyaa la yidhi. waxa weeye afartan sano ayaa la joogaa la yidhi ayadoo xukunkii daaluud uu haayo. daaluud marka uu dhintay nabiyullaahi Samuel ma uu dhintay baa la yidhi. Waxaa la yidhi boqortooyadii iyo nabinimadii wixii oo dhan waxaa isku qaatay baa la yidhi nebi daawuudaa qaataa la yidhi, oo ilaahay wuxuu ka dhigaa la yidhi nebi oo boqor ayuu ka dhigay. todoba sano ayuu sidaas ahay baa la yidhi. kabacdina waxaa khaliif ka noqday baa la yidhi oo arrintii ka dhaxlay baa la yidhi weladkiisii oo nabiyullaahi Sulaymaan ah oo nabinimadii iyo boqortooyadii ka qaatay. ilaa nabi Sulaymaan waa kutiri doonaahe adduunyada oo dhan ayuu qabsaday oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey. waa sow dhahay rabbi hadli mulkan laa yanbaqii liaxadi min bacdi. waa sow dhahay insha allahu tacala aan ku tegi doono. marka hadda daawuudkan waxa weeye nebi daawuud waayo oo markaasi nin dhalinyaro ahay. marka ilaahay wuxuu yihi waqatana waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud ayuu dilay. waataahu llahu alla wuxuu siiyey dha ilaahay daawuud almulka boqortooyada ayuu siiyey. laakiin markaa waa bacda mudda ayaa la yidhi iyo walxikmata xikmadii ayuu siiyey oo nabinimadii ah weye bacda mowti samuila la yidhi wa daaruuda la yidhi. marka hadda waxa weeye axad loo kunyey nabinimo iyo boqortooyana isagaa ka hor lama aragaa la yidhi. haddana ilaahay wuxuu yihi wacallamahu alla wuxuu barbaray daawuud mimaa yashaau wixii alla uu doono oo waxa weeye suncata duruuc wey abuurgireedyaasi uu samaynaayo iyo shimbirta lala hadla waan ku tegi doonaa. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala niman kibaarinin tahay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala shartoodii ku daafacay nimankaa mu'miniinta. markaasuu dhahay ilaahay walowlaa dafcu llaahi ilaahay daaficidiisa ma ahaateena lowlaa xarfi imtinaac liwujuud weeye walowlaa dafcu llaahi ilaahay reegiddiisa ma ahaateene annaasa dadka uu reegaayo bacdahum ka beder weeye barkood uu reegaayo bibacdin barka kaleentood. haddaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka wa wanaagsan dadka xuxun uusan ku daafici lahayn lafasadat ilardu arladu way fasaadi laheed buu dhahay ilaahay. dadka wanaagsan oo saalixiinta haddaan ilaahay sharta kuwa daalimiintaha ku daafici lahayn arradu way fasahaadi lahayd buu dha ilaahay. Oo waxaa qaalib noqolahay, mushrikiinta ayaa qaalib noqolahayeen, mu'miniintana waa la laylahay, masaajiddana waa la qaraabi lahay. Maxaa yeele hadday daalimiinta shiraartahu adduunka iyaga awoodda ay yeeshaan, dadka muslimiinta dhibaato badan baa ku imaanaysa. Amaakinta oo waxa weeye khayrka oo sida masaajidda oo ilaahay lagu caabudo ayaa la kharaabinayaa, sida wax badan dhacday haddana caalamu islaam ka muuqata. Maxaa yeele hadda waxa weeye inkastoo hadda waxa weeye qarabatu mushrikiin hadda si qaba aysan u wada jirin, haddana waxa weeye muslimiinta maanta waa laga awood badan yahay, ayagaana isu keenay oo jihaadkii iyo xarakadii inay sameeyaan inay gaalada markaas iska daafacaan ayagaa ka gaabiyeen. marka waxaa imaanaya fasahaad ka yimaada xagga kufaarta ayaa wax badan imaanaya. marka ilaahay saasuu loo sheegaya, waxaa loo baahan yahay dadka wanaagsan inay daafacaan oy ka hortagaan kuwa ahlu shartaa. haddii kaleentood adduunyada waxaa imaan u dhaha ilahi subxana wa tacala fasaad baa ku dhacaya. macnaha waxaa laga wadaa lowlaa ana allaha yasfacu naasa, ilaahay haddaysan jiri lahayn inuu ku daafaco dadka oo markaasi ahlulkufriga waalmacaasiya bibacdinaas bacdunaas oo markaasi ahluliimaan wadaaca ah, waxa weeye la qalaba almushrikuuna weeye calaa arni arrada mushrikiintaa ku qaalib noqon lahaaday, mu'miniintaa la lay lahay, masaajiddaa la qaraabi lahay, jihaadda ayaa la qaraabi lahay weeye. sidaasaa markaa tafsiirka ugu raajixsan baa layidhi. culimada qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa lowlaa dafcu llahi bilmu'miniina, ilaahay hadduusan ku daafici lahayn mu'miniinta iyo afraasta kufaarta iyo fujaarta lafasadat ilardu, isla tafsiirku weeye taasiyadani weeye oo halakad waman fiiha weeye. laakin allaha ilaahay waxaa salayidhi waxa weeye mu'minka kaafirka ayuu ku daafacayaa, saalixa waxa weeye faajirka uu ku daafacayaa. xadiis waxaa jira ibnu cumar maaragtaya uu wariyeyo oo u dhahay nabigaa yidhi calayhi salatu wasalaam ina allaha la yadfacu bilmuslimi saalixi, muslimka saalixa ilaahay wuxuu ku daafacayaa can mi'ati min ahli beyti min jiiraanihi weeye albalaa, oo waxa weeye muslimka qofka mu'minka oo saalixa boqol oo maaragtay ahlu jiiraanka oo asaga u dhow ayaa ilaahay balaadu iga daafacaya. markaasuu aayaddan akhriyey walowlaa dafcu llahi innaasa bacdan bibacdin, laakin waxaa la sheegay xadiiskaas sanadkiisu inuu qariib yahay weeye. laakin tafsiirka hore waxa weeye in dadka kufaarta iyo ahlulmacaasida ah in dadka mu'miniinta ilaahay uu ku daafaco oo shafta qoladaas ay ka hortagaan weeye. haddii arrintaas la waayane ahradu waa fasahadaysaa. maxaa yeele waxaad arkaysaa dadka maaragtaya wax magaratada oo daalimiinta oo meel walba waxa weeye ka samaynaya burcadnimada iyo wax kasta ka samaynaya, haddii laga hortegi waaye in fasahaadka uu batay oo waxa weeye wax walba oo maaragtaya faaxishahu ahrada ay ku faafsan yihiin, sida hadda macnaha waddankeena ka dhacdo kale. markaasuu dhahay ilaahay walaakin allaha alleh duu fadlin, fadli alle u saaxiiba weeye calal caalamiina, caalamiinta lagu tafaludo oo ilaahay barkood dadka kale ayuu ku daafacayaa. tilka taaasow ba ilaahay ay haadihi alaayaatu weeye, aayadahan oo kuwaana aayaatullahi ilay aayadihiisa weeye. tilka taaasow ba ilaahay subxaana wa tacaala ay aayadahan hadda waxa weeye musaalu ilayhi wuxuu noqonahaa layidhi maaragtaya suuradda maaragtaya rubaca ugu dambeeya ayaa la ishaarahaa layidhi, rubaca hadda ugu dambeeya oo suuraddan suuratul baqara ayaa la ishaaraya. ama waxaa la ishaarahaa layidhi suuradda wixii aan soo marnay oo suuratul baqara awelkeeda ilaa halkan wixii lagu soo sheegay. tilka taasowba ilaahay aayaatullahi ilayhi aayadihiisa weeye. nadluuhaa waanu qisoonaynaa adayka korkaaga ayaanu ku qisoonaynaa saydka maxamed kaahow, bilxaqi xaqnimo ayaan ugu qisoonaynaa ob ilaahay, oo waxaas dhan aan kuu sheegayno wax xaqa weeye oo xag ilaahay ka sugnaaday. wa innaka adiguna ayuu dha ilaahay la min almursaliina kuwa la diray ayaad ka mid tahayoo rasuul ilaahay rusushiisa ka mida ayaa tahay. aayadda markaa dana ilaahay wuxuu ku sugayaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam rasuulnimadiisa ayuu ku sugayaa. maxaa yeele mushrikiintaa waxay nabiga dhaheen lasta mursalanay yidhaahdeen ku la soo diray maxamed ummadkiis, markaasuu dhahay ilaahay wa innaka la min almursaliin ayuu dhahay ilaahay. marka hadda waxaa laga soo warramay rusul badan ayaa maaragtaya suuraddan lagu soo sheegay, suuradda awelkeeda ilaa meeshaan rusul badanaa lagu soo sheego aanu soo marnay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala rusushaas ayaa ilaahay ishaarayaa, waxa weeye rusushaasu waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin oo masiyooyinka iyo waxyaabaha ilaahay ku kala faldhay ayaa ilaahay noo sheegaya, iyo haddana waxa weeye dhexdooda tafaadul inuu jiro. tilka taasowna ilaahay subxaanahu watacaala taasday arrusulu oo rususha fadlalnaa waanu fadlilnay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaan ka fadlinay ilaahay. tilkana mubtaday noqonaysaa, arrusuluna waa laga sifaynayaa, khabarkuna fadlalnaa bacdahum weeye. tilka taasowna ilaahay subxaanahu watacaala arrusulu oo rususha fadlalnaa waanu fadlilnow ilaahay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaan ka fadlinay. tafdiilkan waxa weeyaa layidhi, waxa weeye rasuul walba waxaa lagu khasisaa laleeyahay man qabo oo waxa weeye midka kale uusan lahayn, maxaa yeele mucjisada ambiyada ilaahay uu siiyey way kala duwan tahay. minhum waxaa kamid ah ba ilaahay rusushaas min duulka lama allaahu ilaahay uu la waramay, minhum waxaa kamid ah ba ilaahay min duulka lama allaahu alla uu la waramay. waxa weeye nabi muusaa loola jeedaa, maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa ilaahay inuu yidhi wakallama allaahu muusa takliima weeye, marka waa manqabo oo khaasa weeye. warafaca alla waa kor yeela bacdahum barkoodow ilaahay darajaatin darajooyin ayuu kor yeelo, qeyrkood ay ka darajo sareeyaan weeye. warafaca bacdahumna waxaa lagu ishaaraha la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu ishaaraya, maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rusushoo dhan ilaahay waa ka fadilay darajaad oo markaasi ambiyada aan la siin ayaa nabigeena la siiyey. waxaa kamid a waxa weeye dacwadiis oo caamka ayaa kamid a ambiyada ilaahay ayaa isaga ayuu ku khatimay oo waa khaatamu nabiyiina walmursaliin weeye. ummadiisa waxaa laga fadilay calaa saa'iril umam, haddana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mucjisooyin fara badan oo aan la soo koobi karin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku fadilay. khasaa'is oo markaasi u gooniya oo aada iyo aada u tiro badan ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu fadilaa la yidhi. marka hadda sidaas ayaa maaragtaya la leeyahay. waxaa kamid a khasaa'ista oo nabi calayhi salaatu wasalaam lagu fadilay xawlka ayaa kamid a oo mawruudkaa weeye, maqaamulmaxmuudka ayaa kamid a, wasiilada ayaa kamid a, waxyaabahaas faraha badan ayaa kamid a aan la soo koobi karin. marka labadaasaa lasoo qaaday warafaca bacdahum barkood alla waa kor yeelow ilaahay darajaatin darajooyin ayuu kor yeelay. wa aataynaa waxaanu siinowda ilaahay ciisa nabi ciise ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedahay. wa aataynaa waxaanu siinowda ilaahay ciisa nabi ciise ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedi ahay albayinaati aayado cadcad ayaanu siinowda ilaahay. hadda ambiyadii dhameed waa laga soo waramay, nabi ciisaada gooni ayaa loo khasisaa la yidhi. waxa markaasi loogu khasisa ayaa la yidhi reer banu israa'iil oo waktigaas joogay ayaa nabi ciise waxa weeye ayaa ku kufriyeen waxayna ku tilmaameen inuu waladuzina uu yahay walciyaadu billaahi. marka ilaahay buu yidhi wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nabi ciise ciisiiday ibna maryama caabidadi wiilkeedi ahay albayinaati aayado cadcad ayaanu siinay. wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinowda ilaahay biruuxilqudusi daahirnaanti ruuxeedii ayaanu ku xoojinay. wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinowda ilaahay biruuxilqudusi daahirnaanti ruuxeedii waatay jibriil baa la yidhi yasiiru macahu xaydu saara weeye meesha u socdo ayuu ula socon jiraa la yidhi abuurkiisa bilowgiisa laga bilaabo, maxaa yeela wahuu ahay khalqigiisu yaggiisa ayuu ahay baa la yidhi. walow shaa allahu alla hadaw doonaa ba ilaahay dadka dhammaantood inay hanuunaan, walow shaa allahu alla hadaw doonaayo maba doonina weeye markaas lowdaana xarfa imtinaac lwujuudaa la yidhaah. walow shaa allahu alla hadaw doonaa ba ilaahay hadya naasi jamiican weeye maqtatala aladiina kuwii ma dagaalameen ba ilaahay min bacdihim rusushaas lasoo sheega bacdigood ahaaday. maqtatala aladiina kuwii ma dagaalameen min bacdihim rusushaas ka dambeeyey, maxaa yeele dad oo waxa weeye ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey dagaal inay dagaalaan waa shay reeban oo waxa weeye diinta ka baxsan weeye. marka ilaahay yaan hanuunkooda doonin kuwa dagaalamaya. min bacdi maa intii kadib ow ilaahay jaad ay u timiday hum ayaga albayinaatu aayado cad ay u timiday, maxaa yeele way salaaqiin baa la leeyahay barkood markii kale ayuu baadiyeeyey. marka sidaas ayaa waxay keentay inay dagaalamaan. min bacdi maa intii kadib ow ilaahay jaad ay u timiday hum ayaga albayinaatu aayado cad, walaakin kalkeeda ayuu ilaahay ikhtalafuu way iskhilaafeen way iskhilaafeen buu dha ilaahay, oo mashiicada ilaahay ayaa ku dureensatay markaasay iskhilaafeen. faminhum waxaa kamid ah ba ilaahay kuwa ambiyada ilaahay ka dambeeyey min duul aamana rumeeyey oo iimaankiisa ku sugnaaday ayaa kamid ah ba ilaahay, wa minhum waxaa kamid ah ba ilaahay min duul kafara kufriyey sidii nasaaro oo bacdalmasiix ayadana kufrisay. wa minhum waxaa kamid ah ba ilaahay min duul kafara kufriyey ayaa kamid ah ba ilaahay. walow shaa allahu alla hadaw doonaa ba ilaahay dadka hanuunkooda maqtatabuu ma dagaalameen, marka middaanu ta'kiid weeye walow shaa allahu alla hadaw doonaa ba ilaahay ma qtataluu ma dagaalameen u ilaahay, walaakin allaha alla yafcal waa falaya maa yuriidu waxa uu doonayay ilaahay waa falaya. Oo arrintaana waxaa waaye iraadada ilaahay ayay ku dhacday subxaanahu watacaala. Marka allah hadduu doonaa ilaahay ma aysan dagaalami lahayn, walaakin allaha allow ilaahay yafcal waa falaya maa yuriidu waxa uu doonayay. Oo waxa weeye min tawfiiqi man shaa wa qudraani man shaa, qofka u doona ilaahay tawfiiqda waafajinaya, qofka u doonana alla waa hoojinaya, oo waxaa ilaahay ka luminaya tawfiiqda ayuu ka luminaya. Marka waxaasoo dhanba waa ilaahay mashiicadiisa subxaana watacaala. Waxaa laga wadaa falow kaa hadaahum, weeye ilaahay hanuunkooda hadduu doonaayo lam yaqtalifuu, way isma khilaafeen, walam yaqtatiluu, mana dagaalameen. Marka xaqu waa iska cad yahay weeye, waana daahiraa leeyahy. Wa innamaa kafara man kafara, weeye qofka kufriya waa kufriyaa la leeyahay, biiraadati illaahi, ilaahay iraadadiisa. Oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan iimaankiisa doonin. Marka waxaa layihi falcabdu majbuurun fii qaalibi mukhtaarin. Marka waxaa weeye addoonku waxa uu ku ijbaaran yahay sida ilaahay subxaanahu watacaala u doortay, oo sidaasi aan ahaynin ma noqon karaayo. Laakiin hadda qof walba waa mukallafo, waxa weeye wixii markaasi lagu tagliifiyey waa lagula xisaabtamaya. Marka ilaahay buu yihi walow shaa allahu, alla hadduu doonaayo ma qtataluu, ma dagaalameen, walaakin allaha yalla yafcal waafalaya maa yuriidu waxa uu doonayay. Marka waxa weeye casharkeena intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.